بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله تعالى تنزا كتك آية يسبي النموذج نموذجكم تشي سوما: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، والله حقيقة ولبتيا قبل ياو وينجي كتك وليو تنغليا، ولقد والله حقيقة ظل قبلهم ولبتيا قبل ياو أكثر الأولين وينجي كتك وليو تنغليا، ولقد أرسلنا فيهم منذرين، نا والله حقيقة تلبليك قوى ونياجي، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، بس تزاما ولبقوا ميشو ونكوونوا ولي ولبليك ومتومي كوانيا هبو تزاما هتما ياو ينفقوا، ومعنى wale waliokadhibisha walistahiki adhabu ya Allah jalla wa ala, na wale walioamini walistahiki nusra ya Allah jalla wa ala. Na yote haya yanapatikania fi dunya wal akhirah. Kisha anasema Allah jalla wa ala: illa ibadallahi almukhlasin, illa waja wa Allah wenye kutakaswa. Illa ibadallahi almukhlasin, ila waja wa Allah wenye kutakaswa. Walaqad nadana Nuhun, na wallahi kwa hakika alituita sisi Nuh. Walaqad nadana Nuhun, wallahi kwa hakika alituita sisi Nuh. Fala ni'mal mujibun, basi bora ya wenye kumjibu ni sisi, bora ya wenye kumjibu ni sisi, sisi ndio bora zaidi ya wenye kujibu. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea katika aya hii vipi ulikuwa upotevu wa watu walio pelekewa Nuh alayhi salatu wassalam, ambaye kana min awali rasulin arsalahu Allahu ila ahli al-ard. Nuh ambaye alikuwa ndiye mtume wa kwanza, mjumbe wa kwanza alimtuma yeye Allah jalla wa ala kwa watu wa ardhi, na hilo linafahamishwa kwa kitabu na sunna kwamba Nuh alayhi salatu wassalam ndiye awali rasulin arsalahu Allahu ta'ala ila ahli al-ard. Na miongoni mwa dalili hizo ni kauli yake Allah aliposema: inna auhaina ilaika kama auhaina ila Nuhi wan nabiyina min ba'di, hakika sisi tumepeleka wahi kwako ewe Muhammad kama tulivyopeleka wahi kwa Nuh na kwa mitume waliokuwa baada yake, kwa sababu hakuna kabla yake nabiyun mursal. Na kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala maneno katika suratu An-Nisa aya 163, aya hiyo ni aya 163 katika suratu An-Nisa. Kadhalika amesema katika al-hadith: walaqad arsalna Nuha wa Ibrahim, na wallahi kwa hakika tulimtuma tulimpeleka Nuh na Ibrahim, waja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwata wal-kitab, na tukajaalia katika kizazi chao, katika vizazi vyao Nuh na Ibrahim tukajaalia utume na kitabu. Kwa hiyo utume na kitabu imejaaliwa katika dhuria ya Nuh na Ibrahim, na maana ya kwamba hakukuwa kabla ya Nuh mtume yoyote aliyepewa kitabu. na muradi wa nubuwa hapa ni nubuwa tu arrisala, ni ile nubuwa ya kupewa ujumbe wa kufikisha kwa umma. Ama nubuwa ya wahi na ibada, Adam alayhi salatu wassalam yeye alikuwa ni nabii, nabii yuha ilayhi, ni nabii ambaye anapelekewa wahi, lakini hakutumwa kwa watu fulani. Na ama katika sunna ambayo ndio inafafanua zaidi ni pale watu siku ya kiyama watakapomwendea Nabiullah Nuh alayhi salatu wassalam wakitaka shafa'a kutoka kwake, akawaombee kwa mula wao ili ahukumu baina yao. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, anna an-nasa ya'tuna ila Nuhin wa yaqulun, na kwamba watu watamwendea Nuh alayhi salatu wassalam na watasema, anta awwalu rasulin arsalahu Allah ila ahli al-ard, wewe ndiye mtume wa mwanzo aliyemtuma Allah kwenda kwa watu wa ardhi. Wal hadithu inda al-Bukhari wa Muslim, ametaja al-Imam al-Bukhari katika kitabu akhbar au ahadith al-anbiya katika kauli yake Allah, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, hadith nambari 3340. Na katika sahih Muslim katika kitabu al-Iman, babu adna ahli al-jannati manzilatan fiha, hadith nambari 193, kadhalika hadith nambari 322. Nuh alayhi salatu wassalam alitumwa kwa jamaa zake, akawalingania na akakaa kwao, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, falabitha fihim alfasanatin illa 50 ama, akakaa kwao kwa muda wa miaka 1000 isipokuwa miaka 50. Anawalingania watu kwa muda wa miaka 950. Zamani umri ulikuwa watu wana umri mrefu. Nuh alayhi salatu wassalam alipewa umri mrefu, kwa hiyo akawa anawalingania miaka 950, yani 1050, lakini watu hawakuitikia mpaka akasema, anasema Allah jalla wa ala, qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara, akasema Nuh, ewe mola wangu, hakika mimi nimewalingania jamaa zangu usiku na mchana, falam yazidhum du'ai illa firara, hakukuwazidishia wao kule kuwalingania kwangu, ule ulinganizi wangu haukuwazidishia wao isipokuwa kuikimbia haki. Kila ninapowalingania wao ndio wanazidi kuna mbali zaidi, bali ilikuwa akiwalingania kwa siri na kwa dhahir. Thumma inni a'lantu lahu, kisha mimi niliwatangazia, niliwadhihirishia wao ulinganizi, wa asrartu lahum israra, na nikawafanyia siri wao kuwafanyia siri. Lakini yote hayo aliyoyafanya Nuh alayhi salatu wassalam, la yaziduhum dhalika illa nufura wa istikbara, halikuwazidishia wao isipokuwa kuikimbia haki na kutakabbar, pamoja na kuwa ya risala ambayo ipelekwa kwao na ayatu azima, lakini istakbaru, wama amara maahu illa qalilun, na hawakuamini pamoja na Nuh alayhi salatu wassalam isipokuwa watu wachache sana. Na ndio maana akafikia kuwaombea sa dua baada ya kukata tamaa kwa jina jamaa zake. Waqala Nuhu rabbi, na akasema Nuhu, ewe mola wangu, la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayyara, usiache juu ya ardhi katika makafiri yoyote, innaka intadharhum, hakika wewe ukiwaacha wao, yudhillu ibadaka, watawapoteza waja wako, wala yalidu illa fajiran kafara, na hawatazaa isipokuwa muovu kafiri mno. Na katika suratul qamar imekuja, fadaa rabbahu, Nuhu akamuomba mola wake, anni maghlubun, kwamba mimi ni mwenye kushindwa, nishashindwa sasa, fantasir, basi nusuru ya Allah. Ndio maana akasema hapa, walaqad nadana Nuhun, na wallahi kwa hakika ametuita sisi, ametuomba sisi Nuh, walaqad nadana Nuhun, wallahi kwa hakika alituita sisi Nuh, فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ basi bora ya wenye kumjibu ni sisi. Tukamjibu vipi? Kama anavyosema katika surat al-Qamar, فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. الله سبحانه وتعالى alizifungulia mbingu zimwage maji, alafu ardhi nayo akaipasua chemchemu zake, maji yanamwagika kutoka juu mbinguni na mijea kutoka chini ardhini, maji yakakutana, mvua yanyesha tu na huku chemchemu zimepasuka, maji yanatoka tu katika ardhi. Allahu almusta'an. Walaqad nadana nuhun falani'ma almujibun. Allah anasema fafatahna abwaba as-samai bima'in munhamir wafajjarna al-ardha 'uyuna faltaqa al-ma'u 'ala amrin qad qudir. Jambo hili kwa Allah subhanahu wa ta'ala akilitaka kwa waja wake ni mara moja tu, muda mfupi tu, dunia ishabadilika na mambo yamebadilika. Maji yanafunguliwa, anayafungulia vile anavyotaka yeye, yafunguke kutoka juu na yafunguke kutoka ardhini. Alafu kile kibri chako sakidhihirishi hapa kwamba wewe una uwezo, ndio mwenye mamlaka. Kwa maa yanzilu min as-sama wa maa yanbu'u wa yafuru min al-ardhi fawrana azima, kwa maji yanateremka kutoka mbinguni na mingine yanachirizika na kupasuka kutoka ardhini kwa wingi. Yashmalu kulla al-ardhi hatta at-tannur alladhi huwa mawdhi'u iqadi an-nar, ikawa maji yale yameenea katika ardhi mpaka tanuri ambalo ni mahali pa kuwashwa moto. Sara yatafajjaru ma'a, ikawa tanuri inapasuka kwa kugujika maji. Was-samaa'u tahtil bima'in munhamirin 'azim, ndio maana akasema neno haya subhanahu wa ta'ala, wa laqad nadana nuhun fala ni'mal mujibun, basi bora wenye kumjibu, wenye kujibu ni sisi. Hapa ameleta kwa taakidati tatu, wa laqad nadana nuh, alqasam ambayo kwenye alwaw na allam na qad, zote hizi ni katika taakidati kuonyesha kwamba ni jambo adhim, ni jambo kubwa. Akasema pia fala ni'mal mujibun, kwa maana kwa ni harfi atfi تفيد الترتيب والتعقيب المخصوص في هذه الآية فلنعم المجيبون أي نحن نسيسي بس بورا من يكون مجيب نسيسي. ونجيناه نتلموكو أيه وأهله نواتواكي ونجيناه نتلموكو أيه وأهله نأهل ذاك نواتواكي ولوفوسواكي تلوسلميشة كواكوة min al-karbi al-azim, kutoka kwenye mateso makubwa. Wanajainahu wa ahlahu min al-karbi al-azim, na tulimuokoa yeye na watu wake kutoka kwenye mateso makubwa. Lakini pia unaweza kusema wanajainahu wa ahlahu, na tulimuokoa yeye na ahli zake, ikawa kwa maana ya hawa watu wake. Hapa ahli kwa maana ya wafuasi wake, ndio ambao walisalimika katika jambo hili kwenye mateso makubwa. Al-karbu al-azim inakusudiwa ile al-gharq, yani gharika ilipotokea, waliosalimika walikuwa ni watu hao. والأهل المراد بالأهل هنا المؤمنون. أهل يابا مراد واك لمؤمنون نبينا سمكانا لأهل خاصة الرجل ولوتواك وكريب. كوي وليو سلميك كتك أهل ياك أهل زاك يعني فاميليا ياك لكن بيا متتواك حقوبونا ambaye alikuwa alimkufuru Allah tabaraka wa taala. Jambo lilipoanza, Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam aliambiwa achonge jahazi, akawa analichonga jahazi lake kwa muda mrefu. Kulama marra alayhi mala'u min qaumihi sakhiru minhu, kila wanapopita jamaa watu katika jamaa zake wanamfanyia maskhara, wanamcheza shere. Ah, Nuhu vipi tena? Kuna baadhi ya akwali zinakuja zinatajwa kwamba akawa wanamwambia tarakta nubuwa wakhtarta waasbahta najjara, umeacha utume sasa umekuwa fundi kapenta, utakuona unachonga jahazi. Na kibaya zaidi wakawa wanamcheka, wanamwambia sasa jahazi wenzako wachonge baharini kule pwani, wewe wachonga huku mchikavu, jahazi hilo la vipi? Ukamnasibishia wazimu kwamba Nuhu ni mwenda wazimu, kachanganyikiwa, ni mtu asiyejitambua. Sasa na ukitazama kwa mtazamo wa haraka haraka utaona jambo liko kinyume na vile ada ilivyo, watu huchonga majahazi yao huko pwani, sio nchi kavu, alafu jahazi lenyewe kubwa kachukua muda mrefu, wanamfanyia maskhara. Lakini yeye alikuwa akifanya jambo lile kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na maelekezo yake. Sasa jambo lilipokuwa ndio wakaona sasa, ala kumbe hikma yake ndio hii. Akamwambia mwanawe kwamba ingia katika jahazi. Akasema saawi ila jabal yasimuni min alma, mimi nitajihifadhi pale katika kijimlima kile kitanikinga mimi na maji. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala asema la asima alyawma min amri llahi illa man rahim, hakuna mwenye kukingwa asima, kwa maana masum, mwenye kukingwa hii leo na amri ya Allah ila yule ambaye amerehemewa na Allah akaingia katika jahazi. Na kweli yakaingia kati maji baina yao, akawa mtoto wake ni katika walioghariki. Na Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam akauliza akasema, rabbi inna ibni min ahli, e mula wangu, huyu mtoto wangu ni katika ahli zangu. Wa inna wa'daka alhaq, na hakika ahadi yako wewe ni ya kweli. Wa anta ahkamu alhakimin, na Allah wewe ni mwenye hikma zaidi katika wenye hikma, au katika wenye kuhukumu ni hakim zaidi, mzuri zaidi katika wenye kuhukumu. Allah akamjibu akasema, qala ya Nuh, qala, akasema Allah, ya Nuh, ewe Nuh, innahu laysa min ahlik, hakika yeye si katika ahli zao, katika watu wako. Innahu amalun ghayru salih, hakika yeye ni mwenye kutenda amali zisizokuwa njema. Ameabdir kwa masdar, kwa maana ya ismu fa'il. Kwa hiyo ikawa ndio hivyo, akaangamia mtoto wake Nuhu alayhi salatu wassalam. Na Allah akamkanya akamwambia, fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun inni a'idhuka an takuna min aljahilin. Kwa hiyo wanajainahu wa ahlahu, tukamwokoa yeye na ahli zake, lakini pia mke wake alikuwa ni min alghabirin. Daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lutin kanata tahta abidaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Kwa hiyo Nuh alayhi salatu wassalam mke wake pia alikuwa ni katika walioangamia, hakupona kwa sababu hakumsadikisha Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo ukoo au udugu na ujamaa na watu fulani hausaidii kitu, kwamba mimi baba yangu mimi ni walii mkubwa, shekhe mkubwa, alikuwa ni mtu kadha wa kadha, hilo halisaidii kitu katika inapokuja adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala haitamsaidia mtu katika amali zake huko akhira, kwamba yeye ni ukoo wa fulani bin fulani. Kama lao ukoo ungekuwa unasaidia, basi angesaidiwa huyu mtoto wa Nuh alayhi salatu wassalam. Lakini pia wanawachuoni wa tafsiri wanakitaja kisa cha mwanamke mmoja, wanasema kwamba lau kana Allahu ta'ala munajjian ahada, lau angelikuwa Allah ni mwenye kumwokoa yoyote, min algharaq la anja umma sabi, basi angemwokoa yule mama yule mtoto. Hadithi ameitaja Imam Hakim katika Almustadrak, lakini akasema katika sehemu zake zote mbili, hadha hadithun sahihul isnad wa lam yukharrijahu. Alhakim anasema hivyo, lakini Alhafiz Aldhahabi rahimahullahu ta'ala fataaqabahu faqal isnaduhu mudhlim wa Musa laysa bidhak. Naona khabari zake ala tasahuli, tunaona tasahuli alionayo Alhakim. hadithi katika sanadi yake kuna mtu ambaye ni mudhlim, lakini bado anasema kwamba hadha hadithun sahihul isnad wa lam yukharrijahu. Alhasil ni kwamba katika kuna hadithi hiyo, na habari yake ni kwamba kuna mama mmoja alikuwa na mtoto wake mchanga, alipoona maji yanazidi akawa anaogopea juu ya mwanawe, sasa nitafanyaje, mtoto wangu ataangamia. Akakimbia kwenye mlima, akapanda kwenye jabali juu, akakaa pale, mara maji yakafika kwenye mlima. Yalipofika mlimani, akaona, akasimama, akaona sasa hapa sisi tutaangamia. Na alipoona samaji ashaanza kumfika katika mdomo wake, akamnyanyua mtoto wake juu, afadhali afe yeye lakini mtoto wake apone. Lakini hilo alikumsaidia, na ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, lau rahima Allahu ahadan la rahima umma as-sabi, lau angekuwa Allah anamhurumia yoyote katika adhabu hii baada ya kushuka, basi angemhurumia mama wa mtoto huyo. Lakini tayari jambo liko lishahukumiwa, annadabira haulai maqtu'un musbihin, hawa walikuwa watu wana inadi, hawataki kusikia, wanamfanya istizai mtume wa Allah jalla wa ala. Kwa hiyo wanastahiki adhab ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'alna dhurriyatahu humul baqin, na tukakifanya kizazi chake kuwa ni chenye kubakia au ni wenye kubakia. Waja'alna dhurriyatahu, na tukakifanya kizazi chake Nuh alayhi salatu wassalam, humul baqin, kuwa ni wenye kubakia, tukibakisha kizazi chake, lakini wengine wote tukawaangamia, tukawaangamiza katika gharqa ile, na walioingia katika ile jahazi. Kwa hiyo tukabakisha kizazi cha Nuh alayhi salatu wassalam. Hapa katika upande wa kinahu kuna ishkali kidogo, kwa mtu ambaye hajafahamu nahu vizuri anaweza kuona mushkil, kwamba vipi waja'alna dhurriyatahu humul baqin, ikawa albaqina pale ni mansuba, imenasibishwa na baada na kabla yake nyuma kuna hum, hum ambayo ni dhamir ambayo nastahili kuwa ni mubtada, na mubtada habari yake ni marufu, lakini hapa imekuja ni mansub. Lakini jawabu ni kwamba hiyo sio mubtada, kwa sababu ni dhamiru, dhamiru fasl, na dhamiru lfasli laysa lahu mahalun min al-i'rab, la mahala lahu min al-i'rab. Kwa hiyo utafanya kwamba albaqin au itakuwa albaqin ni mafuuli wa pili wa ja'alna, kwa sababu ja'alna ni afali at-tasyir, ina maana ya sayyarna, ina nasibisha mafuuli wawili. Mafuuli wa kwanza ni dhurriyatahu, na mafuuli wa pili ni albaqin. Kwa hiyo wakifanya kizazi chake yeye Nuh alayhi salatu wassalam kuwa ni wenye kubakia, kwa dhurriyatahu kwa maana ya naslahu, na ndio pale inaposemwa kwamba Nuh alayhi salatu wassalam yeye ndiye baba wa pili wa wanadamu. Baba wa kwanza ni Adam alayhi salatu wassalam. Kwa kizazi kimekuja mpaka kwa Nuh, tumezalikana kutoka kwa Adam. Ilipokuja gharqa, uzao uliobaki ni uzao wa Nuh alayhi salatu wassalam peke yake. Na Ibrahimu yeye anaitwa abul anbiyai, baba wa mitume, kwa sababu manabii wote waliokuja baada yake wanatokana na yeye. Kwa yeye ni abul anbiya, na ndio maana akasema waja'alna fi dhurriyatihima an-nubuwata walkitab. Wanawachuoni wa tafsiri wanapofika katika aya hii wanasema fannasu kulluhum, hata Suyuti katika Aljalalain anasema fannasu kulluhum, ni Suyuti takuwa au Almahalli, tusema Almahalli yeye ameandika tafsiri yake kutoka suratu An-Nas mpaka Alkahf, Almahalli na suratu Alfatiha. Suyuti ameandika kutoka Al-Baqara mpaka Al-Isra. Huyo atakuwa ni Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli katika hiyo tafsiru Jalalain. Anasema fannasu kulluhum, watu wote, min naslihi alayhi salam, wanatokana kizazi chake alayhi salam, kizazi chake Nuh. Wa kana lahu thalathatu awlad, na alikuwa ana watoto watatu, Sam wa huwa Abu al-Arabi wal Fursi wal Rum. Ni Sam ambaye ndiye baba wa Waarabu na Waajemi wa Mapeshia, kadhalika Warumi. Hawa wanatokana na kizazi cha Sam ibn Nuh. Wa Ham, na mtoto wa pili ni Ham wa huwa Abu Sudan, yeye ni baba wa watu weusi. Wa Yafith, na Yafith wa huwa Abu Turk. Katika baadhi ya vitabu vingine, katika Ar-Rawh wa Ar-Rayhan, ile Hadaiq Ar-Rawh wa Ar-Rayhan fi Rawabi Al-Qur'an, yeye akataja zaidi ya hawa, akasema waj'alna dhurriyyatahu humul baqin. Akasema Sam na watoto wake ni watatu, Sam na Ham na Yafith. Akataja Sam ni Abu al-Arab wa Faris wa Rum. Wal Yahud ni baba wa Arabu, Mapeshia, Warumi na Mayahudi, wote hao wanarudi kwa Sam. Na Ham ni Abu Sudan, min al-Mashriq ila al-Maghrib, baba tuyeusi kutoka mashariki mpaka magharibi. Wa Kanaan, na ni baba pia wa Kanaani, wa Sindi wal Hindi, na watu wa sehemu za Sindi na Hindi, Hunudi pia watokana na Ham. Wa Nauba wa Zinj, kadhalika Nauba wa Nubi na Zinj, wal Habasha wal Qibt, na Mahabeshi na Waqibt wal Barbar na Babas, wote hao ni watoto wa Ham. Wa Yafith Abu Turki, na Yafith ndiye baba wa Waturuki. Kwa hiyo wataingia katika Waturuki hapa wale atrakul qadima, wale Waturuki wa kizamani kabisa, sehemu za Mongolia mpaka kufika kwa Asin wa China, kadhalika Marasha, na ndiye baba vile vile wa Ya'juj wa Ma'juj. Yafith anasema wama hunalik, anasema wa hadha huwa almashhuru ala alsinati almuarrikhin, na hili ndilo ambalo, hili ndilo lenye kutangaa katika ndimi za watu wa tarikhi. Watu wa tarikhi wataja hivyo, mufassiruna wakifika katika aya hii wanataja hivyo, lakini anasema walaisa katika hadaiq ar-rawh wa ar-rayhan fi rawab al-quran, anasema walaisa fi al-quran wala fi as-sunna nas qati'un ala shay'in min hadha, hakuna katika Qur'ani wala katika Sunna nasi yenye kukata juu ya kitu chochote katika hili, hakuna nasi. Lakini hivi ndivyo wanavyotaja kwenye vitabu vya tarikh, katika vitabu vya tafsiri ukitaja wanataja hivyo. Kadhalika Sheikh Muhammad bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala pia amelisema hilo kwamba hakuna dalili. Anasema fal aula an naqul, iliyokuwa bora sisi ni kusema inna an-nasa ba'da Nuh min dhurriyyati, hakika watu baada ya Nuh watokana kizazi chake Nuh. Wa amma hadha at-taqsim fayahtaju ila dalil, ama hu mgawanyo huu kwamba hawa baba yao ni fulani na hawa ni kizazi cha fulani na hawa, inahitaji dalili. Wa laysa hunaka dalilun min kitabillahi ta'ala wala sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam ala dhalik, na hakuna dalili yoyote kutoka kwenye kitabu cha Allah Ta'ala wala katika sunna za mtume wake sallallahu alayhi wasallam juu ya hilo. Wallahu subhanahu wa ta'ala dhakara anna al-umama as-sabiqa la ya'lamuhum illa Allah, na Allah tabaraka wa ta'ala ametaja kwamba umma zilizotangulia hakuna anayezijua, anayewajua wao isipokuwa Allah. Faqala jalla wa ala alam ya'tikum naba'u alladhina min qablikum قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. هي في ذلك وجلين يجي خبار زوالي أما والقوة قبل ينه قوم يا نوح na kaumu ya Ad na kaumu ya Thamud na wale waliokuja baada yao, hawajui wao ila Allah. Sasa mtu akianza kutaja habari zao kwa tafasili, kwamba Adi wa kwanza, Adi ula walikuwa kadha kadha kadha, akaeleza tafasili na mambo mbalimbali, au Thamud au watu wa Nuh, akaeleza kwa tafasili kama vile ana elimu juu ya hilo, bila ya kuwa na dalili mwenye kitabu wa sunna, jambo hili litakuwa si sahihi. Kwa hakuna aliyekuwa na elimu ila ile ambayo ameeleza Allah tabaraka wa taala, idha narji'u ila alwahy. Kwa hiyo aya ambayo yamo katika vitabu vya muarikhin, min ahwali al-umam al-madhiya, katika hali za umma zilizopita, idha lam yakun alayhi dalilun min al-kitabi wa sunna fa innahu mimma yatawaqqaf fihi, ni katika yale ambayo watu watakiwa watawaqqaf, kama vile habari za bani Israili. Kwa hiyo huu ni mgawanyo upo, na ukueleza hapajengwi hukumu juu yake, taelezewa na hata kadhibisha wala takanusha. Watarakna alayhi fil akhirin, na tukaacha juu yake sifa njema kwa waliokuwa mwisho. Watarakna alayhi, na tukaacha juu yake sifa njema, fil akhirin, kwa waliokuwa mwisho. Ikawa Nuh alayhi salatu wassalam akitajwa hutajwa kwa kheri, yani abqaina lahu thanaan hasana, tulimbakishia yeye wasifu mwema. Watarakna alayhi, tukaacha juu yake sifa njema, fil akhirina, kwa waliokuja mwisho. Al-adhan. Tayyib. Salamun ala Nuhin fil alamin, salam zimshukie Nuhu katika viumbe. Salamun ala Nuhin fil alamin, salamu zimshukie Nuh katika viumbe. Inna kadhalika najzi almuhsinin, hakika sisi kama hivyo tunawalipa wenye kutenda wema. Inna kadhalika najzi almuhsinin, hakika sisi kama hivyo tunawalipa wenye kutenda wema. Innahu, hakika yeye ni Nuh. Innahu min ibadina almu'minin, hakika yeye ni katika waja wetu waumini. Innahu min ibadina almu'minin, hakika yeye ni katika waja wetu waumini. Thumma aghraqna al-akhirin, kisha tukawagharikisha wengine, siwa al-akhirin, lakini akhirin itakuwa wa mwisho. Akhirin, al-akhirin, wengine tukawagharikisha wale wengine, baada ya kumsalimisha yeye na watu wake, wengine waliobakia wote tukawagharikisha. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim, na kwa hakika katika wenye kumfuata yeye ni Ibrahim. Wa inna min shi'atihi, na kwa hakika wenye kumfuata yeye la Ibrahim, ni Ibrahim. Katika wenye kumfuata nani? Nuh alayhi salatu wassalam. Kuna ana Ibrahim alayhi salatu wassalam min shi'ati Nuh, ay min muayyidihi, ni katika wenye kumtia nguvu Nuh alayhi salatu wassalam, katika wafuasi wake waliokuja baada yake. Si kwa maana kwamba katika nafsi ya sheria aliyopewa Nuh alayhi salatu wassalam, lakini katika jinsi, kwa sababu yeye pia ameletiwa wahi kama alioletiwa wahi, alivyoletiwa wahi Nuh alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo inna min shi'atihi la Ibrahim, kwa hakika katika wafuasi wake, katika wenye kumfuata yeye ni Ibrahim. Idh jaa rabbahu, wakati alipomjia yeye mola wake, biqalbin salim, kwa moyo uliosalimika. Idh jaa rabbahu biqalbin salim, wakati alipomjia yeye ni Ibrahim, alipokuja kwa mola wake, wakati alipomjia yeye mola wake kwa moyo uliosalimika, alijisalimisha kwa Allah tabaraka wa taala. Idh qala li abihi wa qaumihi, wakati aliposema Ibrahim kumwambia baba yake, pindi aliposema kumuuliza baba yake, وقومه نقوم ياك ماذا تعبدون نعبد نيني aliuliza kumuliza baba yake na kaumu yake madha ta'budun mnaabudu nini katika sura al-an'am imekuja wa idh qala ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman akasali sema hivyo baba yake alikuwa ni mushrik kwa madha ta'budun mnaabudu nini aifkan alihatan yani kwa ajili ya uzushi tu aifkan yani kwa ajili ya uzushi tu alihatan dunallahi turidun waabudiwa wengine kinyume cha Allah mnawakusudia kwa maana je mnaofanya ni uzushi tu mnawakusudia waabudiwa wengine asiyekuwa Allah jalla wa ala nasema aifkan yani kwa ajili ya uzushi tu kwa hiyo itakuwa ile ifkan pale lipo nasema ni maf'ulu lahu na alihata ni mafuulu mbihi ya turidun kwenye mafuulu ajili pale geni kwa ajili katika tafsiri geni kwa ajili ya uzushi aifkan geni kwa ajili ya uzushi alihatan dunallahi turidun mnawakusudia waabudiwa wengine kinyume cha Allah وَمَا تُرِيدُونَ آلِهَةً غَيْرَ اللَّهِ أَيْ غَيْرَ اللَّهِ بِالْأَجْلِ الْإِفْكِ وَالْكَذِبِ نَوْكُسُدِيَا وَعَبُدِوَا وِنْجِينَ أَسِيْكُوَا اللَّهُ وَعَجِلِي يَوْزُوشِنَ وَوَنْغُ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ بَسِ نِنِي ذَنَيَنُكُمْ وَلَا وَفِيُمْبِهِ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ بَسِ نِنِي ذَنَيَنُكُمْ وَلَا وَفِيُمْبِهِ نَمْثَنِيَ فِيكِ kwa maana kwamba mnadhania kwamba atawaacha tu hivi hivi basi na adhabu hata waadhibu hiyo ni moja katika ihtimali iliyokuwa katika aya hiyo fama dhannukum bi rabbil alamin ay fama dhannukum bihi ay yatrukukum hamalan bidun iqab aw ma dhannukum bihi idha ittakhadtum ma'ahu ghayrahu annakum talaqastumuhu aw ma dhannukum bihi annahu yarda an ta'budu ma'ahu ghayra zote hizi zinahitamili kwa maana ni ipi dhana yenu kwamba je mnadhani atawaasha tu hata waadhibu au ipi dhana yenu kwake endapo nyinyi mtamfanyia mwingine asiyekuwa yeye kuwa ni muabudiwa kwamba je mnadhania kwamba mtampunguzia chochote au nyinyi mnadhania nini mtakapokuwa mmefanya waabudiwa wengine kinyume chake mnaona kwamba atawaridhia nyinyi muendelee kuabudu pamoja na yeye waabudiwa wengine ndio anasema fama dhannukum bi rabbil alamin basi ni nini dhana yenu kwa Mola wa viumbe tutasoma habari za Nabiiullah Ibrahim ni ndefu katika sura hii Ad-Saffat tutajitahidi tuisome katika majlisi nyingine habari yote ila khabar leo ishika kama ni kisa kimetajwa cha nabii fulani tukisoma chote kiwe kirefu au kifupi kwa hiyo insha Allah baada ya hapo baada tumefika aya fama dhannukum bi rabbil alamin tutasimamia hapo aya 87 tulikuwa kuanzia hapa fanadhara nadharatan fi an-nujum fa qala inni saqim kama Allah atuwezesha basi tutakwenda mpaka 111 insha Allah.